حقیقی او د مراد حقیقی کو موږ چې مراد حقیقی او الله تعالی معلوم دی بس ورغه وی چې علما راسخین دغه په یعنی په تعبیر باندې پویږي نزاع لفظی است بلیازه هغه وی چې ور راسونه فلمی دا مخه جمله سره لګي په معنا وی دا کوي وما یعلم التاویل الا الله والراسخون فی العلم او نه پویږي په مراد د متشابهات مگر الله پاک اور پاک عالمان امام شفیع زمانہ شو او منگوی چې دا ور راسخون جمله مستقله ده او دلالت په دې باندې وقف لازم هم کوي وقف لازم دی کنه او دې ما خبردار چې سیاق او سباق هم د دې مختزل دي ځکه چې مخکې آل زیغ ذکر شلل د آل زیغ عمل سو فیتبعونا نور راسخین ذکر کی نور راسخین سامل یقولونا څه پوښتنه کنه ظاهر د قران چې دی الحمدلله دا د حنفی مسلک مؤید دی او ظاهر د قران باندې عمل کول دلته ټول علما لیکي چې ظاهر د قران مؤید د مسلک حنفی دی ټول لیکي ایو ملیسه په خپل کتاب کې لیکل دي چالک استدلال په ظواهر او د نصوص باندې دا د کافرانو طریقه وا بصائر والی کل دی گوری خواهی کتاب که ماسخ دری نسخی پرتی دی آئی لکل دی او بیا بلده کلی کی چی امام حضرت عاشی چی ویلو چی مری ناوری نو دا استدلال پا ظاہر دا قرآن سرکرم وزو خو فتوانا لگم تازو پا خپلی نصاف کوئی سای کنا زمان خو کار دی یار عبارات پیش کول تاسد چونکہ زکا فتوانا لگم چی ما دا فتوی کو دیفتا کو رس ندک زنگ پو وقت دا دفتا کورسی نوی خیال دراغی عبارتو نا با پیشکو ما و بستا تا با غرزو ما او بیا تا خو با کورس کری کنا تو خاصی مفتی سیبی خجی وما یعلم تاویلو الا اللہ مگو ور راسخونا ظاہر دا قرآن پا دی مسئلی روان دی چه راسخینو سخا علم دا متشابهاتو نو اس راسخ فی العلم چاہتا وی من تا وسنګ پته لګی چې راشه په علم کې راسخ دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای راسخ په علم هغه چاته وي چې دای په علم کې سلور خبره موجود وي حدیث وګورئ دیکھا کما آسان ذکر کړ دې تواضع تقوا زهد مجاهده مزدا آسان آسان ذکر چې تا آسان شي اول مې پته دې تواضع تقوا زهد مجاهده بس یو پاگی کی توازو دا بل پاکی تقوا دا بل پاکی زہد دے نو بل مجاہد دا دا حدیث صحیح دے او معلم لکل دے ابن کثیر کشتے خازن کی خزانے اس کشتے ات توازو فی ما بینو و بین اللہ تیشو کہنا یعنی اللہ مخیزان آجدہ کری وی او تقوا چے دے نو پرزگاری دا او زہد تیشو کہنا زہد اور مجاہدہ دا د مصر مقابله چې سړی عاجز وي الله تعجز کی متقی وي زاهد وي مجاهد وي نو دې تراسخون فی العلم وی لکه بعض آیاتو کې دام راضی چې کله د قران کریم په آیاتو کې انخله نو هغه علما نو تپوس کوي چې کوم د سنگرو کې پراته دي هغه مجاهدین چې دشمن ته په محاذ کې پراته دي دا مجاہدہ دا کنا اللہ در منصور دلتا حدیث لکلے دے چراسخ فی العلم چاہتا ہوئی وی من برت یمینوه وصدق لسانوه واستقام قلبوه ومن افا بطنوه وفرجوه اللہ راسخ آگا چاہتا ہوئی چپا قسم کی بریوی یعنی پا دروغا قسم نخوری وصدق لسانو او په جبی رشتیا وی دروغ نه وی واستقام قلب وزری په دین باندې کلک دی ومن اغه سره دی عفا بطنه چې پاک د خیته د غی د حرامونه و فرجو او فرج پاک د زناونه دی الله الله دې مونږ کې داسې صفاتونه دراسخین پیدا کی ورراسخون فی العلم یقولون دوی آمنا بی چې مونږ ایمان راوړ دی به و دی متشابه آیتونو باندی چکم مراد باری تعالی دی نو آغا حق دی کل من دی ربنا هر یو د محکماتنا او د متشابهاتنا دا زمونږ د رب طرف نه دی. محکمات واضح دی موږ په عمل ایمان او عمل دواړه کو. متشابهات غیر واضح دی نو ایمان پیراوړو. اسلاشه چې کل من دی ربنا وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت نه اخلي مگر هغه څوک چې خاوندان د عقل دی. دې درس کې مې اکتفا په تفسیر واحد باندې وکړه. معلم هم پیش کوم، سم خازن هم پیش کوم، ابن کثیر هم پیش کوم، خو چونکه معال د ټولو یو وو نو ما په طبری باندې اکتفا وکړه. ربنا اول ایمان دراسخینو ذکر شه چې آمنا، اوس دعا دراسخینو ذکر کی وی ربنا ای زمنگ اللہ لا تزغ قلوبنا مکا گوت زمنگ زرنا لا تزغ قلوبنا اللہ مکا گوت زرنا زمنگا دا ہدایتنا او دا قیدی دا توحیدنا بعد از حدیتنا پس دین چتا منتا ہدایت دا توحید او دا ایمان پا محکمات و پا متشابیات را کردے وحب لنا اے اللہ بخمتا ملدن کا رحمتن دے خپل طرف نا پوخوالے پا دین باندی. دلتا رحمت پا مانا دا پوخوالی دا دین سر دے اللہ پا خپل فضل و کرم سرا منگا پا دین باندی پاخ اساتا. زکا چولا مالکی چی رحمت ستوئی ہوا الصبات یا ہوا التوفیق لصبات علی الحق ہوا التوفیق لصبات علی الحق چلا توفیق دے فسوا اللہ پا حق بان ثابت قدم ساتے انکا انت الوحاب بے شکتے الوحاب بے عوض ورک ان کے دہاری او سیزا او مخلوق سنشی ورک ولے. ٹھیک شو کنا اللہ داد تفسیر زاد المسیح دے ابن جوزی جلدی اول صفحہ 354 کی لکی الوحاب اللذی یجود بالعطا من غیر استصابتن وحاب اغازات توئی چه سخر لبنا او خازنم لکی چه وحاب اغازات توئی چه مخلوق لے و شے ورکی بغیر دا غرز دا مخلوقنا تال سیات در کرے تانے ستمنشتے والمخلوقون لا یملکون ان یهبو شفاء لسقیم ولا ولدا لعقیم واللہ تعالی قادر على ان یهبا جمیع الاشیاء. اور مخلوق چرے مالکان دی چچا تسیشے بخشش کی ور کی مریض جور کی یا چرے شنڈ اولاد ور کی اللہ قادر دے چ بخنو کی ار چاہتا چسی خواخوی. سبحان اللہ زاد المسیر فرمائے الوحاب بے عوض ہر شے ورکون کے مخلوق تا. اما مخلوق چرے دے پخپل عاجز دے نو دے چالا سشے ورکول نشی زکر چے پخپل اللہ چارو محتاج دے. پتہ دی خلقو دی تفسیر نظر سے کھڑی جی. بیان موی یو مولاو حیران بچی اے زتا تو نم ناکلم تو مانا خفشی یو مولاو چے طولم بر بے قرآن ری للاو با چا جلسا کی دی تا پوسکا چے حضرت سیب دا تا سوئے چے دا موڑی سکول نشی چے سڑے لارچی نو زیارت تا و کلا کلا خود اگه حاجت پورا کی گی بی خبر داده که نا چه دوی پا جون که دعا وقتی وا چه اللہ پاکا کسی رج منگ ده مر نپس تا که زمان قبرون تا سوک پا سم مراد رازی نو توی پورا کوا اگه دعای پا جون که وقتی وا اگه زکر پورا کی گی حول ولا قوة الا بالله. ولی دا نیکان خلق پا دی خوخو چه زمان پا قبرون نا مزارات جور شی نبی احسان خوی اللہ ملا تجل قبری وسن یوبد ولی خواغی توی چه دا پیغمبر تابیداری نو که او سروی چه دا ما قبر نده بودخانه جوره شی آخو دشمن دا پیغمبر ده مثل حال دا الحمدللہ. ربنا اے اللہ دیم دعا دراسی خیلون انکا جامع الناس تو بیشکت جمع کن که دا خلقوی پرز فی لام پا مان دا فی سر ده او د حروف جار او خپل مابین کې ډیر زبردست اتفاق د جده طالبانو نشته. دوی یو بل په ذکر کې جامع الناس فی یوم تجمع انکه د خلق په یو ورځ کې دا سر لارې وفی چې دای په راتو کې شک نشته ده. ان الله لا یخلف المیاد الله خلاف دوادو نه کوي. میاد مصدرین به معنی وعد ده. الله خلاف دوادې نه کوي. ان الذین کفروا تزید من الدنیا الکه دنیا سی شه دی وای او دنیا کو چاله فدا نه درکی دنیا کو نن دو سبب ختم شي ان الذين كفروا بشكا کسان کفرو چچا انکار د الله د توحید نه کړی دی هرګز به فدا ورنه کی دی لره مال دوی او نه اولاد من الله د الله د عذاب شیان دی سیز و اولائک دا کافران سره د مال او اولاد هم وقود النار خشاک د دوزخ دی الله سبحانه سخت خبر دی کدا بیا فرعون خبر د مبتدا مقدره کا دعبهم کدا بیا آل فرعون تیشو گنا حال د دې کفار او پشان د حال د فرعونانو دی والذین او داغه چا من قبلهم چې مخکې د فرعونانو تیر شو س کذبوا بیااتنا ما بالتشبیه تکذیب دی حالهم که حال فرعون عادتهم كعادت آل فرعون فسكي تشبيدا ما بالتشبيدا دي كذبوا بآياتنا افي تكذيبين بآياتنا حال دو دي پشان دا فرعونيانو دي پا دروجن گنو دا تنو زمنگا حال دو دي پشان دا مخنو کافرانو دي پا دروجن گنو دا تنو زمنگا یا نسبت تا درو و کول آتنو زمنگتا تشا فأخذهم الله بذنوبهم پس الله اونیول دوی په سبب د ګناهونو دوی والله شدید العقاب الله سخت عذاب والده اخذهم الله بذنوبهم دا نو چې اخذهم الله بس الله اونیول نو غر کې کړل نه نه سبب د اخذ سدې بذنوبهم ګناهونه د دې بدبختو دوی ګناهونه وکړل وکړل وکړل تر دې پر جزانې پلیت ک پلیت ک پلیت ک پلیت ک بدبودار ک بیا خو پاکول پکارو مفاخذهم الله بذنوبهم سمجھتے ہو نا الله تعالی اسی سزا نہ ورکے والله شدید العقاب الله سخت عذاب والده کله چې چاله ونی شي نو بیا څو ځان خلاصول نه شي نو قل للذین کفروا ستغلبون توجه خطاب شو کنه خطاب عام ده کافرانو تو ګور فرعون او دغی مرګرو تا ای تکذیب آیات الله کړو نو عذاب کې مبتلا کړل دا کافران په تکذیب کې په شان د فرعونانو دي او هغه ورته چې ستغلبونا رب ته لګې ده کنه او هغه ورته ستغلبونا زره کمزوري بکره شیطانو په مقابله د مسلمانانو کې وتشرون الی جهنم او جمع بکره شی دوزخ ته و بئس المهاد او دا دوزخ چې ده ناکار زید پاتې کې دوده مهاد د مهد نه ده مهد جولای توي مهد تلای توي نو بدترین زید اوسه دوده الله دې تمن مساتی جهنم چې ده مشتق ته جهنم نه ده اور جهنم چې ده نو دا ستوي بیر عمیق دی جهنم مشتق ته جهنم نه ده اور جهنم وی لکی کی بیر عمیق تا دا سی کوی چا ډیر جوړ دی او ډیر ډوند دی چې داغه اندازا نه لګي الله حدیث کی راضی کنا صحابه ناس نبی اسلام سره یو ورځ یو درب خط غرب شو حضرت پوښه د سیسی आवाज وشو وی الله و رسول عالم وی سو چې الله پاک دوزخ پیدا ک نو دا کانه ورترا خوش کړو نن ورته راو رسید تاریخ خو محفوظ نه دی تاریخ خو محفوظ نه دی خو بهر تقدیر د علما کرام تاریخ چې لیکي د آدم علیه الصلاۃ والسلام او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه پوری تقریبا شپږ نیم زره کالا یا کم بیش تیر شو کم سے کم 6500 سال پگنیم زر کالا یعنی یو تخمینه علماء ذکر کئی او داد لویلی تاریخ و کتابینو کمشتے لکا تاریخ دمشق دی یا بغداد دی ای کمشتے او تاریخ دا سیرت النبی ای کم داسشتے سیرت مصطفیٰ کمشتے یو تاریخ دا مفتی شفی سے مختصر لکلشے دی اگی کم دا غسی لکلی دی نالکا نور خو پریل چی جہنم کل جوڑ شئے دی ځکه چې تقدیر د مخلوق د پیدایښت نه 50000 سال مخکې لیکل شوی دی زه خیر ده نور خبر پر 50 زره کال یو شپق زره شپق 50 زره کال مثال په تو سره چې او شی بر را خوشی کی کته ترازی هغه به سمره ډونګي الله ته موږ ساتي قد کان لکم آیه فی فئتین التقطا یو طالب راغ مات دی اتونو سره بته ما را بسته سره بته ما وګورته کیلا مخیات کی کذاب دابم کذاب آل فرعون الله شدید العذاب دے رسنگ کافر پوج فرعون پوج دے تکذیب غرق شو ورته ستغلبونا تاسبم تباہ کړه شه ذلیل بکړه شه ودا چرته کې دی شي مون کوټی ریو وای قد کان لکم آیتن ربطونه کې دکان دل پاس تاسو مخه په غالبیت ته مسلمان او په مغلوبیت ته کافر فی فئتین التقطا په دوه ټولګو کې چې یو بل ته مخامخ شو په بدر کې چې څنګه در په درشل په مقام د بدر کفار ٹھیک شو کنه قد کان لکم ربط لګی کنه ان شاء الله قد کان لکم تاسدر پاس تاسو دل پاس تاسو آیت نخا دلیل په غالبیت په غلبې د مسلمانانو او په مغلوبیت د کفارو سنخه فی فئتین په بار دغه دوه ډلو کې التقطا چې دوه یو بل ته مخامخ شله فئتون یو ډله چې واتو قاتل فی سبیل الله هغه جنگیدل د الله په لار کې سمره لوی صفت ده او دا صحابه ده کنه تو قاتلو جنگیدل په لار د الله کې و اخرى بلهم و اخرى په کلام د عربو کې لپاره د تحقیر استعمالیږي نقطه یاد شو دا جیب کې کیدا په صورت نجم کې بدل پکار شي افرئتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى هل تخلقوا جدا اخرى د چا صفت ته هل تخو ثالث مخ کې راغله دي ومنات الثالثه الاخرى رسول کی جدا اخرا چه دے دا اللہ سر متعلق دے لیکن اخرا مؤخر کر دل روس الآیات اصل کی دا افرئیتم اللات والعز الاخرا ومنات السالسا خدا اخرا فاقی سر روس دے کر روس الآیات قرول مانی ذکر کی چننا دا کو دا مناصر تعلق لری اشارہ دا ذکر چی یو انسو بل جنو بل کانیو نفرئتم اللات والعزا ومنات الثالثا او منات چکم دریو الاخرى چکم سپک او زلیلو پو مقابل در رنبنو کی ذکر یو انسو بل جنو او دریم کانیو نو اخرى استعمال دا عربو کسی کنانی زندہ با کافرتن یو بلوا کافرتن کافروا یرونہم مثلیہم رأی العین دے توجیحات توقی را اول توجیح دا دمری سیبا چی دا یرونا فائل دا کافرتن دے او دیکھ واقع دا بدر پیشار دا یرونا لدل دے کافرانو هم دا مسلمانانو مثلیہم لدل دے کافرانو دا مسلمانان مثلیہم دو چند زیات مثلیہم دو مثل اخپل دو مثل اخپل رأی العین پس سرا پلی دو دسترگو سرا چه بالکل حقیقت دے علیکہ مسلمانانو صحابہ کرام 313 اور کفار چیونو تقریبا زر تنیز دیو کفار زر تو چه کفار زر شلل نو مثلیہم دی کافرانو مسلمانان لیدل مثلیہم زیاد تخپل عددنا دو چندا یعنی دو زرا دو زری لیدل نو چه ارکلا دوی دو زر لیدل را نو دا سنگه دو زر لیدل دوی خوپا حقیقت کی کمو یرونا لیدل دی کافرانو دا مسلمانان مثلیہم دخپلنا دو چند سوا رأی العین پلی دو دستر کو باندی اگر 313 ورطا اللہ 2000 خودل 313 ورطا 2000 خودل والله يؤيد بنصر من يشاء ان في ذلك العبرة للابصار. يعني كفار دي كفار مسلمانان لدل دخل زاننا دو چند سوا دو ذره لدل نو او دا کلا دا پا میدان جنگ یو دا جنگ لگی دل جنگ لگی دو ابتدائی زمانه کی خود دوارو تا خپل عدد نیو بل کم اخکارشنل خود جنگ او لگی دو نو اللہ ورطا مسلمانان زیادا اخکار کرل دا رویت پا میدان جنگ دے لکه صورت انفال گورا الله الله سلور سل اختمات اگورا وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ او کله چې خود الله کریم دوی تاسو ته کله چې تاسو مخامخ شئ فی اعینکم قلیلا تاسو پستر کو کې لیک او کافر مسلمانان ته لګه ښکار شي ويقللکم او لکر دا لکر دا کافران فی اعین پستر کو تاسو کې ودلت سرانی چې مسلمانان خو اسیم لګو نو کافران ته نور لیکره کافران خو زیاتو خو مسلمانان ته لیکره او دلت راځي چې يرونه د کفار او مسلمانان زیات دیدل البته تقلیل ثابت دی دلته کې زیات دیدل وي علما کرام فرمای چې دا صورت په عین میدان جنگ کې او هغه صورت قبل میدان جنگ لکه جنگ شروع شوه نو تقلیل را گئی چه جنگ شروع شو نو اللہ پاک مسلمانان رو تا زیاد تخکارا کرو چه زیاد تخکارا کرو نو بوز دلشتا لکه دولسم آیت صورت انفال بورا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةَ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابَچُمْ پَزُنْدَ كَافِرَانُ مسنگ یرا د مسلمانانو فوج ورته ډیر اخکارک چې مسلمانانو فوج ورته زیات اخکارک نو کافر مرعوب شول نو دیک شو اوس خو اسی 313 خو دیو او 1000 ملائکه موسا دا یو توجی شو دیم توجی چې د یارونو فایل مسلمانان شي د یارونو فایل مسلمانان شي چې فایل د یارونو مسلمانان شي نو بیا دې دوه توجیهات دي او دا عالم تنزیل ویل دي او خازن مکر دي معنا واخره کافرات دې مدله کافر وا يرونه لدل دې مسلمانانو يرونه لدل دې مسلمانانو هم دا کافران مثلیهم دو مثل خپل اوس وکړه دو مثل خپل او دې دوه توجیهات دي څنګه دو مثلا دا خو درې مثلو دا 313 دي ورای 1000 دي تقریبا نو 300 یا نه دا خو زر جوړیږي نو دا زر خو مثله هم نه دي دا خو ثلاثه امثالم دي دا خو درې امثاله جوړیږي نو یو توجی په بنا باندې چې دې کې اشاره د اصل عدد د کافر ته توجه کړو کدید کی اشاره د اصل عدد د کافر تا لیدل دی مسلمانانو دا کافران دو چند سوا دا زاننا اصل عدد دقا سیو کنا اس کے توی چی دو مثل دی جواب دا چا اگر مثل مساوی چی دی نو اگر ندی ذکر کرے پیت بار دا عدد تا عرب و سرا لکا خازن وی چی او سرے وی اور اگی سخا یو شیشه د اتروی مثلا یو روپی ورسخه ورته لکه ته خو ډیر مالدار چې تاسو یو روپی دا دی ورته چې انی احوج الی مثله زخمره محتاج دی دو مثل تیما یعنی مانا سوا دے دینا یو داش او دنور پکار چی دری روپے چی علم میں کار کینی انی احوج الی مثلے ہی ز خود لی مثلے تا محتاج ما نو آغا مثل اصلی نشماری مانے داد چی بغیر دی دین دو مثل نور پکار دی یعنی دری روپے پکار دی ٹھیک شما نو آغا مثل مساوی آغا حضر شا آغا ذکر نکر مثل مساوی نا علاوہ تیشو کنا آغا 626 تقریبا جونی گی نو 626 ورطا تیشو دا یو توجی شو یو مانا یاد اکا و دینا بلا توجی مجدار دا لدل دی مسلمانان دوی مثل اخپل یعنی کما سا اے زر کسان مثلا زر کسان لدل نو چه زری لدل نو آغا اصل مثل ذکر نکا او دا غینا ما سوا چه دے اغه ذکر کړه دایو دوی متوجی په دې کې بهتره ادا ده چې دوی کې چې کوم اغه درې مې څو کنه اغه الله پاک ورته نه خوذلا اوس وخت څوش پاک څوش پاک ايش کسان ورته خوذل لا دوی متوجی ده اول مسلمان پوښي اول کې زیادت د عدد د کافر ته اصل ته اشاره ده چه دوی لیدل دا کفار دا خپل ځان نه دو چنده سوا نه دو چنده باندې اعتراضو نما اصل چنده ذکر نکه اصل عدد واغین علاوه دو چنده نه دو چنده علاوه شل ایو داغی مثل شل نظر کسان شل لیکن دین دا دویم توجی چه زکوب نه معلم موی چه دا اولاد و خازن موی چه دا اولاد اغا دادی چه کم دا مسلمانانو یو پو دو خود دیه دی کنه خدا درې سو چې کوم سیواو نو دا ورته خدای پاک حذف کړ نو هغه زر کسان ورته 626 خودل چې دوی ته 626 خودل دوی سړی آئے او دا خوش پاک سو کسان دي دو زمانه دو سازه او دو په دو خو یو کنا یو په دو خو جهاد وکنا یو په دو خو جهاد ابتدان وکنا دوی یې سړیا فی کس ته خود دو رسیدا دو دو سی شری نو اللہ پاک دوی استقامت ورکا او کفار اصل عدد ورتا کم کا درے سوائے کم کا 626 ورتا خودل نو دوی پی ذرا ورکل اصل وانی خوز پوئلے اوی جدا مانا مناسب ورد یرون آلی دل دی مسلمانانو دا کفار مثلہم صرف دو چندا سمانا اے 626 بس 626 اگر نور اگر دریس ورتا دو اون خودل اگر حذف کر دسترگو نے نسی من سیا کا دیل پاچ دی ضرور شی او دا عدد چا اللہ کم کنو رأی العین واللہ یعید بنسی من یشا ان فی ذالک العبرت اللی اولی الابصار مزید مر پوش ہوئے سورة انفال و گونا بین ست آیاتو گونا یا ایوہ النبی حوز المؤمنین پینزش پیتد انفال حوز المؤمنین تیزی ورک مؤمنانو تا علی القتال پا جنگ کچھر دوی شل دی سابرون یغلبو می آتین خبر اخلاص ہے ایک بدو تک شو کنا واللہ یعید بنسلی من یشا ان فی ذالک العبرت اللی اولی الابصار زین للناس او دیدن تزہید من الدنیا شروع کی گئی آغا اخرا نمخ کے خصلتن مقدر دیکھا نا دی خصلتن پو موافقت اخرا راوڑ دی موانس تیجو گا نا آسرت فتح کی خودے اخرا خودے و خصلتن اخرا یا و نعمتن اخرا ناگی موافقت لفظی تشارہ دا سمجھتے ہو خجیم زین للناس حب الشاوات تزہید من الدنیا او ترغیب الى الاخرہ زین خیستہ کرشوی دل پاد خلقو حب الشاوات من دخواشاتو من النساء زنانو سرا قبل خود سرا والبنین او زامن سرا والقناطیر المقنطر او خزانی جمع کرشو سرا من الزاب دسرونا والفزتی دسپنونا والخیل المسومتی اور اسنو نخدار کرشونا چرگی اسنا مونږه چرګیا سنې برګ برګا سنا وال انامي او ساوري وال حرس فصلنا ینده خلق او خواشات دې سيزونو تمایل دي زکه د الله تن محروم دي قسم دغه سره حضرت پوی کنا خوب شواتی من د خواشات من النساء بی بیانو سرا خزا د خزه محبت په ډیر غالبي نغه معنی وی د الله په لار کې د وتونا الک درس لار زچ زچ درستا وکور می خالد خوب شواد سوگی والبنینا وارو وارو زامن مخدی آرا تا مخی مخی کیگی والقنا تیر المقن تناوی کور کمی سامان دیر دی سوگی داری سوگ نشت دی والحیل المسو ما کور کی اس دی آغوا می خدا ایل با وندی سوگ کئی والانامی گری بی زیدی اگر با سوگ سرائی والحرسی فصل دی سوگ را فصل غسن کی او د دنیا سیزن سوی نمانی وی او دې دین ته نشیت له حب او شهوات دي ٹھیک شو کنه الله اول دې زوی نه باندې واسو کما بیا مخ کی زوخه وعده پورا کو ما دا تویل چې دا زوی نه کله مجهول وی او کله معلوم وی او کله دې نسبت الله ته کی او کله نسبت شیطان ته کی نو معتزله خو ځان آسان خلاص کو جو بس په اعتزال کو خوا پدړ اشرا ویاله کوي چې کوم ځای کې کنا یو خالق د خیر الله دی او خالق د شر چې دی شیطان دی نو بس الله د خیر خالق دی د شر خالق شیطان دی خبره خلاص وکړه مګوي چې د خیر او د شر خالق دواړو څوک دی الله دی اوس الله خالق د خیر هم دی او خالق د شر هم دی نو بیا دې تزیین نسبت شیطان ته ولې وشو او چتا رحمان تکی چتا شیطان تکی اول اغا اتنو گورا بیادا دا تطبیقو کم او بیادل تکی دا شعوات دا نساء تقدیم اور پسی بیادا بنینو تقدیم اوجه تسمیه دا زاب پا زاب سرا دا فیزی پا فیزی سرا دا خیل پا خیل سرا او انشاءاللہ تاتا خویانو اول اغا اتنو واروا چکم کی نسبت دا تزیین دا اعمال رب کریم تا شوی دے سورت انعامو گورا دغه سے ترتیب سروان ہو سا 108 نمبر آیت سے وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ مِنْ كَذَلَكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّتٍ عَمَلَهُمْ دلتا اللہ کریم فرمائے منگا خیستہ کری دی ہر چاہتا دیائی عملونا زینا نسبت چاہتو شا اللہ تو شا سورة نمل گورا سورة نمل آیت نمبر 4 ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم مګه خسته کړ دي دوی ته د اعمال سوره حجرات وګوره آیت نمبر 7 گورا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيُكُمْ فِي كَسِيرٌ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تزین چار آجتے ہیں اللہ کریم راجتے ہیں سورة کاف مگورا کاف آیت نمبر دے وم اِنَّا جَلْنَا مَعَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَى زِينَةَ اللَّهَ دب کائناتو ہر شے چاخستہ کرے دے اللہ دل تکی نسبت مخلوقاتو دا تزین او دا عمالو اللہ تو شر دا دی ټول آیتونو کې. اوس هغه آیتونو وګورئ چې کوم کې نسبت ته تزیین شیطان ته شوی دی. نو ګورئ سورتي انعام درې سلام آیت وګورئ. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان زين لهم الشيطان شیطان ورتار څخه خسته کړی دي. شیطان ورتار څخه خسته کړی دي. دارنګه سورته نمل وګوره سورة نمل دریس سر اختمات گورا اچھا دغا سلیشتم آتو گورا سلیشتم وجدتها وقوما يسدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان ستنم سلیشتم ده وزين لهم الشيطان او خست کرده ده دا خبر از دویتا شیطان شیطان مزین ده ستنم حلو گورا سورت نحل الله توبه آیت دریش پیتا تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم شیطان ورته اعمال خسته کړی دي. ٹھیک شو یو دریم آتو ګورا چې کله د تزیین نسبت مخلوق تم شي کې شوی دی چاغه اغه اسنام یا معبودان باطل د مشرکینو دي. سورتي انعام ګور آیت 137 یو سلو درشم وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم دا شرکا د زین فاعل دي نو مشرکینو ته اولاد وجل خسته کړی دي نو چا خسته کړی دي شرکا ورته خسته کړی دي نو سبکه مسله مشکله شو خو خاب یو عالم فقه الاوله کفاله باب کفاله ابن ش طالب جان په کفاله ده رجلینو کې خاص په عبدینو کې اوس دي کې مسکه دا خو کله تزین نسبت رحمان ته شوی دی کله شیطان ته شوی دی کله شرکا ته شوی دی نو معتزلوی چې بس خلاص ده یارا چې کوم خیر دی نو دای مزین الله دی چې کوم شر دی نو مزینه شیطان به خبر اخلاص شو معتزلوی من اهل سنت والجماعت اهل سنت والجماعت هغه چاته چې د پیغمبر په سنت او د صحابه په طریقې رواني ښا الغنیه د عبد القادر جیلانی کتاب دی زبرت تخیمه او چې څوک په خپل خوخه کې نه غو سنت نه هغه لسوت نه یو علي سوتن ول جماعت او چې کوم په پیغمبر سنت باندې رواني او د صحابه په طریقې اهل سنت نه جواب کوم مونږه چې دواړه نسبتونه خپل خپل په ځای کې درست او صحیح دي. خدای نسبت په دوه قسمه دی یو نسبت ته خلق دی یو نسبت تا وسوسی دے اللہ خالق دا ہر سیز دے نو تزیین نسبت چی اللہ تشوی دے دا نسبت خالقی دے اللہ خالق دا کل شیزنو دے والخیر قدری و شر ہی من اللہ خالق الخیر و شر اللہ دے اما چکم دے کہ شیطان تا نسبت شوی دے دا نسبت وسوسی دے شیطان موسوس تا شر دے اما چې نسبت شرکاو ته شوی دی دا نسبت ته محبت او د دعوت دی. شرکاو دعوت ورکړ دی، شیطان وسوسه چولې دا، او خالق د هر څه الله دی. والله خلقکم وما تعملون، الله د هر څه خالق دی. الله ته نسبت خلق دی او شیطان ته نسبت وسوسه دی، او شرکاو ته نسبت دعوت دی. خبر اخلاص شو ختم دعوت دی. زین للناس حب الشهوات، محبت شهوتونو من النساء زنان او سرا. تفسیر خازن وچ نساء مقدم کردی په دې اعتبار سرا چې حب د شهوت په دوی باندې کامل دی، دوی سره کامل دی. ځکه حدیث کې مرادی چې نساء حبائل الشیطان، دا خود شیطان جال دی. نساء حبائل الشیطان، شیطان جال دی. چې خو خوده را خدا او او چې بدن بیا د خدای خیر اپیخ، دا خود شیطان جال دی. شیطان چې کله یو سره یعنی په خپل جال کې خلای کنه، نو پرده یعنی زنانی ورته خسته کی، نو دې په بدکاره کې اختش. نو کله چې شیطان یو سره په کور کې کی نه دی د دین نه اړي او بندي، نو خزه ورته او پاره نه وي ته په بل دی او مونږ بدل تاسو مګله به سبزی څوک راړي، امو په خپل بازار لزو اغه بسکو ندی واقعي خبره ده. عجیب یا یو اوس کې اوخ کوم داسې روغندې ته ورسې ندی وي چې په هغه چې بیا ځو یادې پاتې شي بیا دې سکه در سره واځل ته بیا ناشته او کې چرته فرضن راو مشي نو بیا هغه اوخ کې ورته کنا شیطان ته مخ کې مخ کې ته چې رات بیا څنګه خفاو ورکه ولاړ و. ها په دې روغندې چې ما ته خطر غلې افون را ده شید زمون یا استازو زمون با تفیقی سبق ده انو مشکاتی هستی گرد ورد کرده و خوب آره ردای خویلا انو آغی آغی بای منگ پی اندوستان که پاتی که دو منگ با چه خطر آغی نو منگ با بغیر ده جمیش پی ننه لسته وی داولی ویرا که ده خط که چه بابا ده مرده نو منگ با زده خو جمی رز ده خود رسلو وزی تیری شد خود پاک دو بخیده او که دی خط که صدق کشاله دعوت تی چرور دی شوی دی تراشه یا درور کوئی دن دی افلان که تراشه ناغب واتره دی پس مونگو خو وقت تیر شوی دی یا اس وقت کم دی رسیدی نشو یه رخ پل سبق سا خیال دی ورطا دو خطری خواه کنا نحب و شهوات تی بیاول بنین ورپسی حب دو اولاد تی اگه اولاد شیطان سر تا مخی مخی کئی کنا تو بیا دی دو اولاد جدی نشی کولی ارد اغیب مینه دیره کامله او قناتیر مقنطر خطا تا پتش دا دیر لویوی. تفسیر سمرقندیم ذکر کئی چه خزی ذکر مخی کئی چه خزو که دو فتنی دی دیپا بل انداز روان دی دا خزو پا محبت که دو فتنی دی او دا اولاد پا محبت که یو فتنه دا آسری وې د خوزو کې چې کوم د خوزو په محبت کې دوه فتنې دي. اوله دا ده چې ان تؤدي الى قطيعه الرحم، دا محبت ته زنانه چې سره را بلي قطدس الرحمتا، چې محبت کامل شي کنه بیا خزه سړي ته مور مقابله کې ودري، پلار مقابله کې ودري، رونو خويندو په مقابله کې ودري، بیا دې نه د پلار تابعداري او نه د مور وي نه د خويندو سره محبت نه رونو سره تعلق او په درمیان کې حائل د اخذ په لټواقع شوی ویل ان المراه تامر زوجها بقطيعه الرحم عن الامهات والاخوات، ځکه دا امر حکم کې سړي ته امر کې فقط د صله رحمه سره د میندو د خويندونه. والثانيه يبتلي بجمع المال من الحلال والحرام، دیمه فتنه ده چې دا اخذ په سړي باندې بایسي په مال جمع کولو حلال کې حرام وي، خوی کالی می نشتی کپری می نشتی. و اما البنون فان الفتنه فی واحدتون و ای مبتلا بی من جمع المال لاجلهم، تیشو کنه دیکی یو دا چه بس سری زوی وشنی بیا مال بجمع که یرا کوئی دن بولکو واده بولکو کوتا بولکی جو، نو که حلالو نی نو دا حرامو بی که حرامو داگا چل چل سرکی نو خدکنی بیا با داکی بی اغلاگانی بی. او دلته خدای وی چواراده به از ذکور و اناس بنی نمرا ذکور و ناس دوار دی او خازن وی چه بنی ذکر ذکر کرا چه عموماً پا اکثر مجالسو که خلق ذکر دا او علکانو که دا جنکو نکی نزکر بین زوی مداسی زوی مداسی زوی مداسی او دلونو تذکری خوصوک نکی نزکر قرآن بنی ذکر کرا او سمرقدی بنی ذکر ذکر چه بنات دی تابی دی دا یو خبر دا دیر عجیب دا وی وقال بازلو کما اولادنا فتنتن وی زمان دا بچی چی دی نو دا زمان فتنه دا این عاشو فتنونا و این ماتو احزنونا واقعی خبر دا چی چا اولادی نو آیتا پتا دا وی دا اولاد جوندیوی نو فتنونا پا امتحاناتو که مبتلا که امتحاناتو که را چی تابیدار دا مور اپلارنی نسوی لغم او پریشانی تا خیال دا وردان انور د دنیا پریشان وی و ان ما چمړی وی چمړی شي نو غم جن کوي رانا او که ژوند دی نو په فتنو کې رانا چي والقنات المقنطره من الذهب ذهب د ذهب زکوي لسرعت ذهابي زکه چې دا ډیر زر خرچه کیږي د سړینا فزه د فزه نه دی فز تفریق ته وی نو دا ډیر زیات لګي په پیس ډیر زیات لګي زکه چې کم زکی مزه یو چټاکه سر کار کې ولته کې یو سیس سپین کار کې د ژوندانا نو فز د تفریق نه دی نو دا د سین نه ډیر زلګي وال خیل المسومه او اسی ذکر ک خیل ته خیل ولي وي ل احتیالی فی مشه زکه چې د کلف لار باندې زینو د ډیر په نخرو باندې رواني احتیال فی مشی تا قتل خمس اسی وکنا او دا واګه چول راخ کنه بیا دې پورا ډانس کې یو خاطو پونه بل خاطو پونه بل خاطو پونه او یو دا چې دې ته خیر زکه وي چې شاس دې باندې کوم سره سوري پغه په تکبر کې او زبر درته اور چې تراړو مې یو کتاب او چې هر شاس سوار هر سوار دې ک تکبر وي فتبعا فطرتن طالب چې په سکر رواني کنه نو دې وکړنګ کړنګ کړنګ تبو چې بس او سیکل دې تبو چې بس دا خو چې تاغه افسول روان کړی دی اټلې موي بل طالب پیادل ته چې ګوره ته پیادل ما سره هر چې موټر سیکل پر راځي غل هارنو کې لږی کې دی مخه نه کوي خو چې کنه هر چې موټر سیکل پسې موټر راشي کنه نه دی لکه ته ورسي چې موټر پسې ټرک بس راشي بیا دې چې خیر او چې بیا چې ته پټره کو بس باندې چې دغه مخ کې شنو داسې دل ول کې چاړو نام نشانم ختم شي هر شاه سوار د خپل لاندې سورلې تصبق ګوري او هر شاه سوار کې تبعن چې کم ده کنه فخر راځي تبعن ګوري او کله تجربه او کله سیکل سوار هم د تجربه او کې موټر سیکل والوم دی کی کنه او کې یو څه په سزوکې کې نه سي کنه چې خالص داري کنه هم ول فخر راځي زوم ګور په یو سیس کې نه سي ایو تبعی مسئلہ دا دیل پار خدا سبحان اللذی سخرنا هازا سبحان اللذی سخرنا هازا دمر دمر تیرون سے کل یا تو دمر لوی سڑے پٹنگ ہوئی دستنا سبحان اللذی سخرنا غیق کار دے مانا نوچہ سبحان اللذی سخرنا دیوی نو تکبر ختم شا وما کننا لہو مقرنین اسکلاس شا خبرنا ولنام والحرس ذالکا میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ذالکا حضرت فرماتے تھے کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ذالکا چرے دال پا دا تحقیر دا دنیا دے ذالکا دا مذکور چتا گورے متاع الحیات دنیا دا سکد دا جن دا دنیا دا خود دنیا یو سکد متاع دے دا خلی خون دا گیر سارے متاع الحیات دنیا سکد جن دا دنیا دا والله عنده حسن المآب اور اللہ چې د هغه والله الله چې عنده دغه په دربار کې حسن المآب ډیر خزه د واپس را ګرځې دو دے چې جنت ته الله کریم دې مونږ ټول ته نصیب کړي الله متا خو پیژنه کنا حضرات شیوخ به فرمایل یو عالم او د متا لغت معلومه چلو چا تلاش متا ستوی متا گرزی دو گرزی دو گرزی دو نچر تا یو کسی بانی تیری دو نیو کورن آواز را ری چی یا امی جال کلبو واخذ المتا فرائل الجبل اے بی بی سپیراغ متای واغست و غرط و تختی دا مولی سی پلار باند روانو نور لی تک تک در دز ورک ویسوی ویزای علم دی پار گردی دما دا یو تکی رالا پکارو تاسو مدا ستو آئے دی وطن کی دا خلق و تمانجوی زمان وطن کی وطن چیروی نو دی جنکو اغا مانجا اغا چیره چوا کپڑا چکم سر دا زنانه دا غوڑی کتوی اغا غوڑوالی لرکی اغای ور تا کپڑا را او اخل تک کتو را ایدا متا دا وی دی سر سکوی وی دی سر دا کتوی غوڑوالی تمنگ لرکو دی تمنگ متا وی وی خواد دا دنیا دا شده بس ذالک متا و حیات دنیا ما دو مخی در طویلو جلد اول که دا نظم الدرر 292 صفحه که نا چهنه لفظ المتاع اطلقا فی لسان عربی علی الجیفت اللتی یا متاع المستر وارزاق و سبان حیوان و کلابی ها مخی بیدی دیجئے که چدا صدقو جلده او 274 صفحه دا دلتل کی والمتاع مالیس العبقا ووفی نفسی خصیص خصاصة الجیفا دښه متا ستوي متا مالې سلو بقا متا غسيته چې بقا ولني او دې خپل نفس کې خصيص پکې خصاصت الجيفه ایک خصاصت الجيفه ته فشان د خصاصت ته مرداري از نظم درر د ایمان بقای کاکا دښه 274 د دې اټلان لیکي ذالک متا تحقیق تشا والله ان دوست الماء بشارت قلوا ادیتا او نبیوکم آئے خبر در کمزد تاستا پی خیر من ذالکم پا غرسی سا دی مذکورنا پا کم سی چتا غاویر شوی دوکا شوی او خمدرتا چی دینا و بہتر یو شوی اغس دی للذین اتقو للذین خبر مقدم دی جنات مبتدا مواخر دمانا جنتون دی لپا دا غچا اتقو چی دان دا شرک نبچ کرے دی او دا جنتون بچر تی این در ربیم تو دی رب سخا عند ربهم بعض خلق عند نه ده پیجندل کنه نو چې توه چې عند ربهم یو ځکون نو دوی یو ټکو ان دین عند الله الاسلام دا چې تحریف کوي ته حیران شي وای کې توه چې عند بل چا څنګه عند الله الاسلام د دین خدای سره تا غدینم نشته الک دا عند او عند بدر تخیم یو ورځ ان شاء الله چې کوم ځای راغی فضل ته ګور دا عندیت په معنی د قرب عند ربهم الله سره جنت تا سکھا دے کہ اللہ سکھا دے اللہ سکھا دے کہ نا یارا آئے نو درو ارواح شو آدم ان در ربیم بردی ابر اخلاص شو اور ان پر ماند قرب راضی ان در اللہ پنیز در اللہ ان در اللہ اے اللہ تنیز دے تجری چجاری لان دے داغین نیرونا خالدین فیہا وزواج مطاہرہ او دل پار بے جوڑے جوڑا کن داخل رسوی جوڑے ہی کنا وازواجن جوڑا واقعی جوڑا دا چه جوڑا دی ورس روی اکه جوڑا نینو بیا اللہ دی خیر کی ازواج متحرتن جوڑی دی او بیبیانی پاک کرشوی دا هر قسم عیبنونا هم بدنی اور هم اخلاقی والتفصیل قدمر ورزوان من اللہ او دی اللہ رضا منگی دا واللہ بصیرم بالعباد ماشاءاللہ اللذینا د جنتیانو صفاتونه چې کوم خلق مستحقین د جنت دي صفات یې سره الذين داخله ويقولون چې دوی وي ربنا اے زمونږ الله بشک موږ ایمان راوړ دې او بکه زمونږ ګناونه وقنا عذاب النار یو موږ د دوزخ دور او ساتي امين الصابرين صفات الصابرين داخله دي چې صبر کوونکې دي په مصائب باندې په دین باندې والصادقين رشتیا وین کی دی پر حال باندې والقانتین عاجزی کون کی دی الله په ظاهر او په باطن باندې والمنفقین او خرج کون کی دی خپل مالونه ها سرا او زرا کی لګو ډیر دیا والمستغفرین بالاسحار اور بخنه وختون کی دی الله نه په وخت د پښمنی الله الصابرین والصادقین الصابرین کی شارد اعمال قلبی ہوتا الصادقین کی شارد اعمال لسانی ہوتا قانتین کی شارد اعمال د جواری ہوتا منفقین کی شارد اے اعمال مالی ہوتا والمستغفرین بالاسحار کی شارد تتمید اعمالو تا زکا چه دعا چه سره کئی نو پس اعمالو دک تکمیل نا چه عمل ده پورشن بیات دعا غواری او تفسیر مدارک شریف لکی چه صابرین و صادقین دعواوی متوسطا بین صفات چه ده دا دلالت کی پا کمال دا صفت بانده کامل صابر کامل صادق کامل قانت یعنی دوی کامل صبرناک دی کامل رشتنی دی اور کامل قنوت عاجزی کون کی دی کامل مال خرچ کون کی دی پا طریقی سرا والمستغفرین بالاسحار ٹھیک شو کنا اور دا وقت دا پشمنی چی دی دا زکا خاص کا علماء کرامو چی دی که دو نکتی علماء لکی یو خدا وقت دی محنت او دا مشاقت دی زکا پشمنی تیم کی بس طرح پر خدل دیر گرانوی پا جمعی کی ساڑ کی گی پا گرمی کی خوب نی پورا شوی دیر پارا غصفی سے مرید توی چی دلا برخیز و سامان سفر کن نبینم وقت قصہ مختصر کن اگر از آفات را خود بتر سی رفیق را فریاد سحر کن نداد سار پشمنی ٹیم چی دا دیر مشکل وی اور قرآن میں چن ناشئت اللیل اشد وطئا و اقوم قیلا اشد وطئا دیر سخت لیے جات موافقت نفس ما بلا مانا دیر سخت دیر مضبوط لیے وجد موافقت زبان نظر سرا و اقوم قیلا دلتو نماز ذکر کئی آغا صاحب چکم لقمان حکیم ہو خازنم لکل دی مدارکم لکل دی مالم تنزیل لکی یارا داری عجیبا نصیت دی وائے اسی منگ ویونو عمل پینشتی ویا بنی لا یکن دیکو اکیس من کا لا یکن دیکا اکیس من کا اے بچیا دا چرک دا دیران دا تان اخیار نشی یسویت باللیلی وانت نائمن جنادی بلیل وانت نائمون اے بچیا دا چرک در نغور نشی دے خودش پی اللہ تسبیحات یو تو دے تا خبری کنا پخوان دا گرہ نی دا تکری نی دا تکری چی دی خلقو لی چو سر تڑی دا پخوان نوی او دی باقی دا دی خلقو با دا چرکانو اے بانگیوی دا اول بانگ دا چرک دا لانی مش پدا اے بل بانگ اے دا پشمنے دے اے بل بانگی وی اے دا دسم دا بانگ دا سبا صادق بانگ دے واقعی دا طالبان دے سخلق دے دلتے او طالبو دا بدخشانو فما باندیر مینو ما سے دیر مینو انما یو رج درس کیوی ما اگلی ٹیم کے سار بوز دا جمعی کی یعنی تقریبا لس منٹ رکم شپک باندیو ما زما چر تا گڑای نا دا کتی سار بوز دا کور ناسیم چه دی بانگ ہوئی نزو پاس ما یار موز ٹیم دی یار ازی میچ کتل نا دی دا ما ورکی نا ولار سار ٹیم کی ما ایسا پی ما دی چرک بانگ آوری دا ما گره تو گورا چه سو ہوئی پورا لس میٹا کنش پاک مانی بانگ چرک دی چرک پیجی نی کنا دا زبای ٹیم پیس دی لا یکونی دی کوا کیا سمین کا یونادی بلیل انوان تنائمو اے بچیا دا دا چرک دا دیران دا چرګ د ډیران د تانه خنشي هغه پښمنی چې وي او ته آرام سره و دی تصوب باب د تجاری کوا یو ملنګ درویشو ورغه پروت رورا جمعی کې او د اسمان لاندې پروت بستر او څخه نشته اخوا کې د بادشاه محلو ما بادشاه محلو بادشاه مریدان ته نوکران ته لاشه دا ملنګ راولې ډیرانه وی بولو رات کیسے گزری ویش پدر بان سنگا تیرا شوا وی بادشاہ سلامت نیمش پا بلکو ستا پشان لوا اور نیمش پا بیادتانا دیر بہتر آوا بادشاہ حیران چا جدا سنگا چل دے زمان پشان لوا جو پا پالنگ کی پروتی ما او در ایخم و بستر در آسخا او تب پخور بان پروتوی استاو زما د اشپد برابر سنگ شو بیا خ سنگ شو خبر اوله حصہ کی پتا خوب غالب نو پما غالب تو دا کٹ پا لزت بانده دا بستری پا نرموالی نپوی ده نظم چی ده دزمکی پا سخته نپوی دم برابر شلو که نا پا دوی میسا کی تو ویخوی خود تا بستری نپری خودی چی دا خود نرما ری خمی بستره دا ازا چی ویخ شما عدسو که ماموز شروع که چی یا کن عبدو و یا کن استعین زا خودی تا ولارو ما تا پروتینو سو خورش نا کشف المحجوب کی واقع لیکل دا چو سڑے راغی او بادشاہ ورطے غوارا زب بادشاہ مسوالو کسی غواری زدل در کما پی تزما دا دو غلامان و غلامی زدان سنگی غوارا تو خود زما دا نوکران و نوکر بادشاہ تان سنگی غوارا پی بیادا ما دادی سوئی زد پوری دنیا بادشاہ ما او دی جنہ مثلا کراچے پوری اے مشرف مکفر وځو کو بادشاہ ما دومره لوی بادشاہ د سلور صوبو اور ته عجز کور مکان دي نشته او دا ماته څنګه وای چې ته زما د دوه نوکران نو کرې به ګوره زما د دوه نوکران دي العمل والحرص امید او حرص امید او حرص ما نوکران دي دا دوه په لته وشته او پتا کې امید هم کامل دي او حرص هم کامل دي ته زما د نوکران نو کرې دا نو زپه مخه ده والمستغفرين بالاسحار الله شیخ القران رحمت الله علیه و فرمایلی او عالم هغه کتابونه لیکل اچھا دا کسې کوم عمل خاص زمون په منشته ده کتابونه لیکل زمر شخ پیغام را چې استاد زې مړ دی هغه کفن کې غسل ولا ورکه بیا دې زما مدرسې ته راول چې دلته زو جنازه وکړه پیرا خوشکن کورتا ویزا دا امت پا خیر کی اختائم کتاب لکم چیزا طول امت ہدایت تے پاکے او کزا لارش من زوی خماسم قتل لے دا زمان قیمتی وقت با خراب شی دا زمان قیمتی وقت با خراب شی زخ پل قیمتی وقت نا خراب ہو پیل قرآن سے نوری سبحان اللہ والمستغفرین بالاسحار شہد اللہ دن باب دا دن باب چی دی دا پینزیشتم آیتا پوری دے وهم لا یظلمون پوری دے او پا دے کش پاک مسئلی دی اولا مسئلہ شہد اللہ درے دلائل پسبات توحید دلیل وحی شہد اللہ دلیل نقلی والملائکہ دلیل عقلی و اولو العلم قائم بالقسط درے مسئلہ ان الدین عند اللہ الاسلام جواب دا سوال دوم سلورم مسئلہ فین حاجوک صداقت پیغمبر علیہ السلام پیزم مسئلہ ان اللذین اکفن بی آیات اللہ ترغیب للموحدین پیشات التوحید و سنت اللہ شپگم مسئلہ علم ترا زجر لپادال کتابو او دیغی دو خباستون بیانول آخر کی تخویف تفکی فسرا مسئلہ شو بھئی در سو مسئلی دیگو اکیدہ شهد الله شهد الله شهدا په معنا د قضا سره په معنا د حکم سره په معنی د بیان سره واذا تفسیر السلف تفسیر ابن قیم ذکر کړ دی انور مزید ترجمه چې کوم دی آپ تفسیر خازن ذکر کړي شهد الله یعنی الله بیان کړی دی شهد الله قضى الله اللہ پاک فیصلہ کرے دا شہد اللہ اللہ گوئی کرے دا اس بیان کرے دے بیان پزے شہادت راوڑ زکت شہادت لازم البیان دے اس کی چرتوائی چی بیان شہادت گوئی چرتا کرے دا شہد اللہ اے بیان اللہ سمانا اللہ بیان کرے دے پیت باد دلائلو دا قدرت سرا او ظهور د دلائل او د قدرت دا په منزله د بیان دی شکال ختم ده کنا ظهور د دلائل د قدرت په منزله دی بیان دی لکه دې لکه ذات و غیر ذکر کئ چې هر شی الله اخکارک نو گویا کې چې بیان یو ک لکه سوره بقره کې درته ویلو عربی راغه باندې چې ورته د الله وجود سغس دلیل دی اغی ان البعر لتدلو علی البعیر و ان اصل الاقدام لتدلو علی المسیر فسماؤن ذات ابراج والارض ذات بحار والبحار ذات امواج الا یدلو علی لطیف الخبیر نو نصب ده دلائلو پا منزل ده بیان ده نو شهد اللہ اللہ بیان کرده ده خپل توحید پا اعتبار ده دلائلو درولو سرا قضا اللہ پلوئے محفوظ کی قضا ربک اللہ تعبدو امر اللہ اللہ حکم کرده پا قرآن و حدیث سرا پس خبر انہو لا الہ الا ہوا چلائق ده عبادت نشتے مگر یو اللہ ده والملائکہ دل نقلی اور فرشتو داغا وحی راوڑی دا انبیاء کرامو تا و اولو العلم دل اقلی اور خاوندان دا علم چی دی قائمن بالقسط قائم ولار دی پا انصاف و پا عدل و پا توحید باندی تیشو کنا اللہ فیصل کری فرشتو راوڑی آل اقل اغسطی تیشو کنا حکم دا اللہ راوڑل دا ملائکو اغسطل دا اولو العقل دا دلیل دے پدے خبرہ چلا الہ الا ہو بیاو الہ الا ہو العزیز الحکیم نشت لائق دے عبادت مگر اللہ دے چی غالب و حکمت نو مالک دے بیا دیجا کہ مزیدار بحث کرے تفسیر خازن او بیاو گو ریزان لچے چھتا واغستو اللہ او دلتا مخیم لا الہ الا ہو دے بیام لا الہ الا ہو پہ یہ آیت کے کلمہ دے توحید مکرر ولی بیان شوا پہ دیکھ اسے حکمت تے علماء ذکر کی بھی حساب علماء تقریبا اکثر مفسرین ذکر کر دے اول وصف توحید دے پہ دیم کے رسم دا تعلیم دے نمانس اول دا دے چنہو لا الہ الا ہو لائق دے عبادت یو اللہ دے اللہ گواہ دی چلا الہ فرشتی گواہ دی چلا الہ اللہ اولو العلم گواہ دی چلا الہ اللہ ایوہ الناس قولو لا الہ اللہ لا اول لا الہ وصف توحید او دارستو رسم تعلیم اے قولو نمان قولو لا الہ اللہ العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام جواب دا سوال دوم ارزمان پا کتابو کچی لکل دی چیسا ابن اللہ دے کتابو کچی لکل دی اس بطر چکر توحید بیان ہے نویو سریبا شامی پترخ کی راغستی حاشے کی رازی چی آئی نونی آئی باد اللہ یا بچا بہجت الاسرار راغستی یا بچا درت الناسحین راغستی یا بچا البسائل بم راغستی اوی بچم دی کتاب کی لکل دی چی دمبرون آداؤم ینسرون اولیاء اہم سوگو نگو رکی حق پرس کی دباتل سری کتاب ورد مر آخوا کا زمان مخنا ارتک سشیرے ارتک او کچھ تد حق پرس کتاب راوڑی داتا نتبہ ویچسا دا دست دا باغی دے ولی دا دست چی دے دے پختو نئے مگو دا فارسی دخوا ای دست باغی است دا د باغی ادخال دے یو دست باغی دے د باغی ادخال دے یا بدا سوئے چی دا سہو دا کاتب نشوی دا اس میں انشاءاللہ دی عیسیٰ سام پا باز کے در تیم چی ابن کثیر پا تمام نسخو کے دا حدیث موجود دے چی لوکان موسیٰ و عیسیٰ حیین ما وسیو ما اللہ تبائی دا قاضی آیات پا شرح کے شرح دا شفا کیم لکل دے چی لوکان موسیٰ و عیسیٰ حیین ما وسیو ما اللہ تبائی صبح کے ورسرا دا جواب دے چی سرے یا ادخال دا باغی شوی دے یا دست دا یا سہو دا کاتب شوی دا کاتب پا لکلو کی خطا شوی دے جواب زم په کتابونو کې چې ابن الله راغل دی الکه دا ادخال د باغینو دی ځکه چې يهود باغیانو ورای په خپل کتاب کې تحریف کړو نو من جمله د تحریفاتو نه هغه ذکر دی ابن د په صفاتو د عیسی علی السلام اما دین علی السلام شهادت الله الہ الا الله ان الدین بیشک دین مرضی عند الله دین مرضی عند اللہ دین کامل دین صحیح عند اللہ الاسلام انقیاد الله دے اثر تا پا الشیخ پوښ بده انقیاد الله دے اثر تا پا سر نو اخ له تر اخ پوره ټول جسم چره الله په تابعدارې کو لگاوا ان الدین دین مرضی دین صحیح عند الله په قانون د الله کې پنيز د الله الاسلام اتباع کامل دا اطاعت کامل از سر تا پا اور تفسیر کبیر کے علیہ السلام اخلاص الدین والعقیدت للہ تفسیر کبیر اصلاح العقیدت تیشوا اس اخلاص الدین والعقیدت للہ خالص کول دا پکار او دا قیدی یو اللہ لرا معلم التنزیل وی وحی شہادتو اللہ الہ الا اللہ شہد اللہ انہو لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشا لا الہ الا اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام لا الہ الا اللہ لازو کیا خبر مسئلہ شو اللہ اللہ سورۃ آل عمران اوپر آیت نمبر 85 پنځه ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه فی الاخذ من الخاسرین بل سن قبلی گورے سورۃ مائدہ اوپر آیت نمبر 3 ہے اللہ منز کی گورا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دین میں دل غور کر دے چرا دین اسلام دے چبا کہ انقیاد کلی ظاہری باطنی آقلبی قالبی یو اللہ لردے ومختلفا جواب سوال مقدر حضرت پر خاص ماد حضرت فرضے سے تعلق ہو اس وے چخاد دین اسلام دین اس مرضی دین اسلام دے چ دین توحید دے زمان پا کتاب کے دا کلمہ دا ابن از کجا آمد حضرت پہ این از کجا آمد زمان پا کتاب کے ابن دا کم خواہ نراغے نو جواب دے ومختلفا باغی راوڑو ومختلف اللذین اختلاف نو کرے اگر چاہ اوتو الکتاب چاہ کتاب اور کرشو مگر پس این چراغل دویتا علم اختلافی ولی کرو بغیم بینہم لوجد حسد نا پمیاز اخپل خازن لکی بغیم بینہم اے طلبن للریاست والملک ریاست اور باسی غفتو پنیت باندے ومن یکفر بی آیات اللہ چاچے دی اللہ پا حکم انکارو کا فین اللہ سریع الحساب اللہ دیر زری صاحب کو ان کے دے اس دیبان آیت من ملکیوی لگن اختلاف چا پیدا کا ولی پیدا کا نکلے پیدا کا اختلاف پیدا کا ان کی اتو الكتابو کلے پیدا کا جا ام العلمو ولی پیدا کا بغیم فین اللہ سریو الحساب اللہ دیر زر حساب والدے اس پہ دیر سوال دے چھے من خو دیر مجرمان گورو حضرت پہ ہم تو دیکھتے ہیں بہت سے مجرموں کو کہ وہ دن دناتے پھرتے ہیں من خو گورو دیر مجرمان چھے دغا سے گرزی تکبر کئی آخو ننی ولش اللہ ویچے سریو الحساب حضرت پہ دا قرآن دے مانا دا فین اللہ سریو الحساب اذا جاءت اوانه پوشگنا اللہ زر حساب والا دے چس وقت کی وقت دی حساب راشی چس وقت کی وقت مقرر راگے تو بڑو خبر نہیں چی بیا بنے تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرد سخت گیرد مرتورام فین حاجو کا صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فین حاجو کا کہ دوی جگڑ کی تاثرا فقل او ادوی تاسلم تو وجیا اسلم تو وجیا ما تابع کرے دیکھ پل زان للہ یو اللہ تا ومن اتبانی اور تابع کرے دی اسلم تو وجیا ما تابع کرے دی ذات اخپل للہ خاص یو اللہ تا ومن اور اغچا اتبانی چچا زما تابع داری کرے دا سمانا شوا کہ دوی تاثر جگڑ کئی اور دوی تاثر اختلاف کی پدے مسئلہ کی جواب سور کئے اسلم تو وجہیا ما ځان حواله کړ دې الله تا الکوار سچ کوي خود الله د دینه بل خبره کول نشما و من اتبعنی کذالک او چې چا زما تابعداری کړی دا هغه الله ته ځان حواله کړی دی شو دا زوم تابعدار د الله د دین زما مرګرین تابعدار د الله دا دین دی وګوره سورته یوسف تکرشه سورته یوسف 108 وګوره قل هذه سبیلی ادعو الی الله على بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشركين هو يدوي تعزي سبيلي دا قران الله اكبر دا قران او دا توحيد مساله چدا هاذي دا خلاصه د يونس ته هو چدا سره د يوسف نه سبيلي دا زمالار دا ادو الى الله چ خلق له خلق له بلم الله ته ادو چ بلمات پر طرف د الله على بصیرت دلائل سرا انا ومن اتبعنی انا زمان دا غلار دا ومن اتبعنی شاہ سیبا ترجمہ کولا ترجمہ شاہ سیبا تکو ما بیا پین صورتی یوسف کی کہتا منڈا ہونا بیا بسی حاضی سبیلی ادو الاللہ على بصیرت انا حاضی سبیلی ادو الاللہ على بصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشركين تیجو کنا هذه سبيلي انا ومن اتبعني ادو الى الله انا ومن اتبعني على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين پوشکلی دالار زمادا نزمادا مرگروهم دا بلم زو خلق لرا اللہ تا نظمان مرگرم خلق لبلی اللہ تا علا بصیرت پہجت او پہ برحان قائم زو ہم نظمان مرگرم او نتیجت تقریر زمان دادا چه سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بوشی کہنا سبحان اللہ حضرت وی کنا سبحان الله واحد اے سبحان الله عقیدی سره تسبیح سبحان الله هغه پاک د شریکانو نا ذات نو وصفن پاک دی وی کسبید تسبیداتو کسبی بنا دماره وچ ولیا داهو خاو دمن کاهک نسټه گن سټه پنجویاں هو سبحان الله یو زلوه اے پورا ذکر تاکہ سبحان اللہ مدیر زیاد دا کافی علیکہ عقیدی سے سبحان اللہ مسئلہ حالش دیر سما شیخ وی کنا یو رضی میں منگوی تا دی تسبونا منکری وی دا مسئلہ تسبیح نی در مسئلہ بیانو خلی دی تسبونا منکری علیکہ زو خصوفی میں خبری ہاں زما چې څومره ټیم په مطالعه دومره ټیم په تسبیحات الحمدلله ها کوم په دې قائلو چې تسبیحاتو کسبی بنا دماره وچ ولیاں دا هو خاو دمن کا هک نسټه گن سټه پنځویاں هو کول کنا دشمار یو دانه غو سبحان الله په پاکی دې د توحید سره سبحان الله عقیده توحید پتہ لگی چې زړه کې سچ چل دی اثر دی ها شیخ سادی درته ما یا درس مخلاصي شیخ سادی درته ما وای بر زبا تسبیح و در دل گاو خر بر زبا تسبیح و در دل گاو خر این چونی تسبیح کې دار د سر سبحان الله سبحان الله الله ومن اتقوا قلوا للذين اوتوا الكتاب اوتي مليان اوتوا الكتاب تا زبر ترس خبر کوم یو اوتو الكتاب یا اوتو نصیب من الكتاب شیبه اوتو الكتاب جہاں او بڑے بڑے مولوی او جہاں نصیب من الكتاب مروندی ایو دا خبر سر کول زما من کله دغه حال راځي دم بیا سر درارم اویتن اللہ زنا چاہتو تل کتاب چال کتاب ور کرشو دیوال امینا میانو تویا اَأَسْلَمْتُمْ سُرَتًا استفحام دیکھو مانن سشده خبر اَأَسْلَمْتُمْ یعنی اَسْلِمُوا لِلَّهِ سمرقندی وی اخلصو بالتوحید اے خلقو عقید الصاف کے پر توحید باندی اَسْلَمْتُمْ اے اخلصتم بالتوحید اخلصو فَإِنْ أَسْلَمُوا كَجَدُوا اسلام قبول کی نکار کی دی نفق دیتو دوی ہدایت والدی وَإِنْ تَوَلَّوْا كَدُوا مَخْوَارُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَا پتا رسول دے دن دی وَعَلَيْنَا الْحِسَابَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ترغیب للموحدین محدثین ذکر کئی محدثین حضرات ذکر کئی دی جکہ علماء کرامو سو ذکر کئی بنی اسرائیل تو مال متنزل لکی یو وقت کی راغ لترے تالیس پیغمبر سو دری سلیخ انبیاء رانا دی ظالمانو دری سلیخ انبیاء وجل اللہ اکبر اللہ اکبر چھ سارش 120 امیان را پاس در او مسئلہ دی توحید شو روکڑا دی ظالمانو 120 عوام چکم موحیدین اغم وجل او دا دی هر زمانی دستور دی چچا توحید بیان کردے خلقو پا پارام نو پریخی پا دی تیرا علاقو کی او پا دی زمانہ کی کرچ موحدین توحید قبول کا دی خلقو دی تیرا خلقو مدرسی جماعتونا قرآن مجدونا واغانی اور میخی سی زلیو انسانان جلاوتن کرو ای اخیر سقہ سور کرو خدای ویچے حاجت روا مشکل کش آئے واللہ تی او پائے کی ملیانو فتی ور کرے او که دوی توبه و نو وقت کنم دیگه جرم دی توبه دو ملاح سره کتاب لیکلو سره ای بچه دی پنج پیران و مال و اولاد دا مباح دی قتلو لشه او دی یو کس پا وجلو دی سر شهیدان سواب دی ای بدای فتی زبردت یو رضی کتاب راڑو ما هدایت الابرار لکل دی کشتن یک مبتدی بهتر از کشتن یک هزار کافر زبردت کتاب راڑو تب آسی دوزی ویز مازا کتابوں نے براتی دی تا خیال نہیں ہوتا زو خلا سختی نا کم کرنا زو خلا اللہ گاڑی ہی لسکارٹ کی اللہ لکو اے خلقو اے دی قرآن لکم سے کشپک میں آسی خوبا کاریو یارا اللہ اللہ تیک شو کہنا ندری سلیخ انبیاء و جلسات 120 مؤمنی و دیده که در نور مفسرین و خبری مشته خوزه در تفسیر شمت و درر ندرته یو این اللذین یکفرون ترغیب الی التوحید سمانا اللہ خیچ بی ان قتلهم لا یؤخرهم عن ذالکا ترغیب الی التوحید دچه مسلمانانو توحید بیان کئے بی ان قتلهم لا یؤخرهم عن ذالکا و ان الاقدام على ذلك من سنة الانبياء قتل دم وحدين دم سلينا نرست كي او اقدام پا بيان دا توحيد سنة الانبياء از تفسير سمت الدرر ان الذين يكفرون تازو تخلاصه وزو تفسير اما ذات طالبان تا بدره کال پا کال کی مدرس کرده ده دیکھیں تفسير ده لوی تفسير ده یا کنو بی آیات اللہ چنکا دلہ پایتنو کی ویقصن نبینا اور وجنی پیغمبران بغیر حق نکر لپاد تامیم دا زکا چی دیزا کی تفسیر دا تفسیر نظم درر ذکر کی بغیر حق بغیر دس حقنا بس بغیر حق اے بغیر حق صغیر ولا کبیر فی نفس الامر ولا فی اعتقادهم ہس قصر نو مرا نہ وڑی کے قصر نہ غٹ قصر ٹھیک نہ پہ نفس الامر کے سا قصر نہ پا اعتقاد کے اس قسم گناہ نو خودی ظالمان دا وجل ویقتلون اللذین اور وجل آخل یامرن بالقسط چچا امر کو پہ توحید سرا من الناس دا خلقنا فبشرهم بعذاب علیم خبر کدی پہ عذاب دردناک سرا قسط سش مراد توحید تفسیر ماوردی دی کہ لکی بالقسط اے الامر بالمعروف و نہی عن المنکر امر بالمعروف و نہی دا منکر دا قسط از تفسیر ماوردی فبشرهم بعذاب علیم خبر کدی په عذاب علیم سرا بشارت خو ما درته بشارت نفس خبر ته وی کنه او چې کله دا خبر په خیر وی نذیر شوا او کې خبر بشری نو اطلاع شوا او دی بشارت ته بشارت ولي وی ځکه چې بشارت د بشر نه ده او بشرا ویل کی هغه سیز ته چې اثر اخکاری اثر دغه په بشرت الانسان باندې نو کې د خیر نو خوشاله شي او کې بد نو پریشان بس دا آسان دے اب کہ تو اچھی بشارت خود زیرے تو دلتا بشارت سنگر آگئے مفسر اچھی دا تحقو من دے دا تحقو دیتا استحزان تحقو من وی لگستا یو دشمنی او تو ارتو اے چیلے کا خبر آنا یو خبر در تو در کو ما ناشنا خبر دے ٹیلیفون را آگئے اس راچے او زیرے در باندے دا کم ناشنا زیرے ٹیلیفون را آگئے او اس سو پلار دے مر دے دا سوچنا الله الله فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين داخلوا دي حبطت اعمالهم چه برباد دي عمل ند دي په دنیا په اعتبار د دنیا او اخرت او په اخرت په دنیا کې ازرای دانچا اعمال او حیثیت ختم دي باطل دي په اخرت کې ثواب نشته او مال من ناصرین الم ترى زجر په آل کتابو باندې او دغه دو په لته ذکر کول علم ترى تاغور نے کہ په طرف داخل کو تو نصیب من الكتاب چي تور کرشه او سي صد کتابنا زم ما شيخ ووي چې چرته اوتل کتاب راشي مراتن لوی لوی مليان وي او چې چرته اوتو نصیب من الكتاب راشي مراتن واړو واړو مليان وي نو اوتل کتاب تحریف کو اوتو نصیب من الكتاب د حق نه اعتراض کو مخکې اوتل کتاب راغی کنه اوتل کتاب تحریف کو او تو نصیبن دی سر موافقت کو نو انکار دا حق نئے کو پا خواب زمانه کی کتاب چاپ کے دا علم الہامیوان دا علم سیشو الہامیوان الہامیوان چی دنو دے داتو ناوی شرح پا ای وقت یو سڑیو دا مکتبو دا علم اسماریو ما بوتا سامیره وی پاگی که با آگی الهامی پاخر که دو پانی وی پایی که با دا لس مسئلی لکنه وی که ما خامی فیل اسقات که نا قضا عمری دا یو لس مسئلی وی لکنه وی پاگی پانی با دستخط اول دی اصو ملیانو آورس با یو دو دری پانی دستخط وی نتشی مامانو سای مامانو نما باغی زمانه کې ترجمه کولا تقریبا د 22 سال خبره نما به معنی کوله او تو نسوتل کتاب لکداس داداش او تو نسیمل کتاب لکداس دستخطن والا دستخطن والا بعضې څه دستخط کوي بس از دې دستخط کوي زمانه د کتاب کې راش دا او تل کتاب دی خبر وندې هی واړه واړه اسی ماما قل هو انا الله یو داونه اله کتاب الله چې دعوت ورکول کی دي تجلاد کتاب لیا حکم بینهم چې الله فیصلو کړی شي په مې د دوی کې سم یا تو الله فریق من بیا اعتراض یو ټولګه د دوی نه هم مورزون او دوی اعتراض کوي انکی دي یا تولاهم راغ مورزون هم راغ دي کې څه فرق دی یا تولا فریق سوکه تکرار تاکید دی پاره دی قصه خبره دا ده چې یتولا فریقن یتولا کې تولید داینا دا اور مورزون کې اعتراض د مسلې نه دی ثم یتولا فریقن مخبواړ یو ټولګي د حق پرس عالمنا او د داینا هم مورزون او دوی مخ اړون کې د مسلې نه تیشو کنا یتولا ان الدائی هم مورزون اما دا الیم چه مسئله دا دیو مسئله پا دی خلقو که دو ڈلوی یتولا فریقن ای روسا والعلماء مخ بیوارو اغلوی ڈلی جدوینا چه روساو اور علماء هم مورزون ای اطبا نو غٹو خلقو بت انکارو کنو وڑو بور پسی روانش للا وی زمانگا پیر سیب وی داسی انگر پیر سیب وی او زمان صاحب وی بس ذالک اللہ دا علت تے لفاد استولا ذالک دا اراز ولکو بے انہم پدے سو چی دوی چو پدے که دو خباست دی یو خباست دا دے چی دے ظالمانو بمشرانو تخصیص دا نفوس بیکو پا جنت سرا چمون دا جنت ٹھیک داران یو ٹھیک یو بھئی او دیم خباست پدے که دا دے چی دا علماء سو آغا خود ساخت اعمال و اقائد چو دے ظالمانو آغا سنت جو کرو سوچ لے دو پلیت ہے اول پلیتی دا مشرانو آن چې ځان خاص کړو په جنت سره چې جنت زمنګ دی موږ نه باغې څوک جنت کې قدم نشي خوله او دیم دا چې د خپل د علماي سو مخترا عقاید او عبارات هغه ځان سند جوړ کړو قالو دی ویچلن تمسن نارو هرگز به نه سمون تور الا ایام معدودات مگر رز شمار کړه شوی یو څو ورځې یا ورځې په مقدار د ایامو د دنیا یا صلیخ رضی په اعتبار دسو زنگ مشرانو در عبادت کرو یا صلیخ رضی زکا چه اغا دی یو جهنم دی یو طرف نا بل طرف تا د صلیخ تو کالو مزل دی او دغی پرزی بمونت یو یو رز عذاب ملاوی گی اللہ کریم فرمائی وغرهم دو کرو دوی فی دین پا دین دو دوی که ما اغا خود ساخت عقائدو اغا خود ساخت